ئیمیلی گوازرایەوە بۆ کێڵگەی مانگی نوێ. دەبێت ڕابێت لەگەڵ ژیانی ئەوێدا پێدەچێشتی سەرسوڕهێنەر چاوەڕێی ئیمیلی بکات. ئەمە قوتابخانەیە؟ خێرا بگەڕێرەوە بۆ ماڵەوە. ئەم شوێنە شیاو نیە بۆ کەسانی هاوشێوەی تۆ. بۆچی وات کرد؟ نازانی بۆچی؟ لەبەرەوەی هەر کاکە کچێکی هاوشێوەی تۆ دەبینم حەز دەکەم بێزاری بکەم. مەبەستت چییە؟ مەبەستم کچێکی بەنازە بەجلێکی تەشخەوە. چۆن دەوێری وا بکەی؟ ڕێگەت پێ نادەبراتە بە من بکەی. بڵێ ناوت چییە؟ سۆزی بارنلی. لە شوێنی خۆت ڕاوەستا. نه کراسەکەم دڕا. پێم بڵێ ئەوە توێ قوتابیە تازەکە؟ بەڵێ. هەر ئێستا پێم بڵێ ئەوە چی کرد؟ من لەمڕۆ قوتابیەکی نوێمان بۆ زیاد دەبێ. ناوی ئیمیلیە. ئەم ئێستا لەگەڵ خێزانی مۆریدا دەژی. خانەوادەی مۆلی؟ گوێتان لێبوو ئەو لە خانەوادەی مۆلیە. هەرگیز لەو کچە خۆش نابم. خۆت بە هاوڕەکانت بناسێنە ئیمیلی. ئیمیلی؟ بەڵێ. ناوم ئیمیلیە. ئیمیلی دوگلاستار. ئەها سەیریکەن، ئەو کچە چەند بە لوتبەزیۆ قسە دەکا. ئەو خۆی بە باشتر دەزانێت چووکە سەر بە خێزانی مۆریە. کەسێک دەیەوێ شتێک لە ئیمیلی بپرسێ پێش ئەوەی دەست پێ بکەی؟ من. بۆچی ناوت ئیمیلی مۆری نییە؟ ئەی باشە تۆ سەر بەو خێزانە نیت؟ با سەر بەو خێزانەم، بەڵام ئەوە خێزانی دایکمە. لەبەر ئەوە ئیمیلی مۆری نیم، ئیمیلی دوگلاستارم. دەتوانی پێمان بڵێ حەزت لە چییە؟ حەزم لە خوێندنەوەی کتێب و تەماشاکردنی خۆرئاوابوونە. یادگاریش دەنووسم. یادگاری؟ بەڵێ. دوایین شت کە نووسیم ئەستێرەکان بە دڵخۆشیەوە بەسەر دەریاچەکان دەدرەوشێنەوە. ئەوەندە جوانە وا دەردەکەوێت کە بەخۆشی هاتنی شەو سەما دەکەن. جگەلەوەی ئێستا هیچی دیکەت نووسیوە؟ بێگومان شتی دیکەش دەنووسم. دەفتەری یادگاریم داناوە. ئەو شتانەی کە دەینووسم لەناو ئەو دەفتەرهاڵیان دەگرم. هەروەها ئەوەندە جوانە. سوپاس ئازیزەکەم. وانەکە دەست پێ دەکات. ئاگادار بن. دەی ئیمیلی شوێنێک دیاری کە و بڕۆ لێی دانیشە. سەرەتا وەرزی دووەم و وانەی چوارم. با ئەوەی دوێنێ تەواو بکەین. دەتوانم بەشداری بکەم لە داواکارم هەمووتان ئاگاتان لێرە بێت. ئەم وانەیە زۆر گرنگە. گەر بتانەوێ لەم وانەیە تێبگەن دەبێ یاساکەی لەبەرکەن. تێگەشتن؟ وەک دەزانن ئازیزانم، ڕێزمان دابەش دەبێ بە دوو بەشەوە. پێشتر باسی بەشی یەکەممان کرد. زۆر بەپەرۆش بووم بۆ هاتنم، بەڵام بێهیوا بووم. ڕۆژێکی زۆر ناخۆش بوو. ئەو سوزیەش. ئیمیلی، من هاوڕێتم. ناوم ڕۆزی ستیواردە. سڵاو، چیت دەوێ؟ لە ڕاستی داویستم بانگێشت بکەم بە ماڵەوە. وتت حەز لە نووسینی شێعرە؟ زۆر بێوێنەیە. دەمەوێت شێعرەکانت بخوێنمەوە. بەڕاست؟ فەرموو، ئەم شیرینیە بۆ تۆیە. شیرینی؟ ئەوە دیاری هاوڕێیەتی مانە ئازیزەکەم. سوپاست دەکەم. ئەو کچێکی زۆر سەیرە. ئەیلا سارینا. هاتنا او صندوقوا بيكمان بابا بي اگي من وين كردوا تكلم ببورا او يرويد على بيلكا من نم دزاني كتو ختابرني توكچكي زير باشي ايميلي حلو هاتوش شتكي ادم بيتي بلان لراستی دا سوزی والا همان دکا تا گالتت بی بکن و بزرد بکن کواتا و سوزیه بله او رقی لطویا چون که تو سر بخیزای مولی دولمندی همیه رازی کردو کواک او بن دمزانی هموی خطای اوه لبر اوه یکا بخرابی رفتارم لگل دکن کز نتوانه لدجی سوزی دا بوسته اوه دزانم چون که زور تندو تیجا نخیر شتیکی دیکشه یا مالی سوزی و باوکی لپشتم گرده ویا هر دوکان دو کسی زور نامون هیچ کسی هم خوش ناوه باوکی بردوام لمال ویا لکولی نو دکل تاوکو درمانی که سیر دروز بکرد درمانی سیر؟ درمانی که پیکاتی ایکی ناموی هیا اوی بی خوشت دبه یا رنگ بید با کسی که ناشرین چی واده بی؟ هرشی لکتوکان کردو با درمانا لبر اوی که پشتی او دا گرنو تو بزرده کن بلام تو دتوانی خوشویستی همون به دست بینی گیو بگره بینی گوله که سور بینه لگل خود با قطاب خانه گوله که سور لگل خون بینه؟ وام دروم مالاوا باشه سبیدت بین ماوا بیرد نچه، نچه بولای سوزی سپاسد دکم روز تولیل دکم اوا با که رویشت؟ مالکی ترسناکه وگ مالکه سخیره بکن باور نکم اوی دیبینم او در معنی که درستی دکم سوزی او دولاره چیه گید اتمای پلان بود چی داره جی دتا یه بسیتا مالکه منو من نارم مالکه سانی دیکم هاتون با اوی رو برو بسل لگل بکم کچه که زور خرابی او تو چی داله زانیم که تو چی دکی تو پلانکم زانی من دمه چی بکم من بی اقل نیم وایده تقم لرقی تو چی تر برگه نگرم برگه نگرم پید نشان دادم ای سرم سرم چون کچه که بی عقلی سوزی او تو لیره چی دکی Mm-hmm. پیز بوم، اما شتکی نخوشه. نه، توشی گشه دبیم اگر پورم بم شوه ببینه. ایمیلی، اوه چیتا؟ جلو برگکان زور پیز بونا تو زور پیز بوید، اوه چی رویاوه ایمیلی؟ ایمیلی پیم بله، تو با چی باشه اوید؟ ای کوانی جیمی، نردم بدو تا تاوکو بدگرینه تاو لقتاب خانه لکاتی سرکوت نی بو گالیسکا که ایمیلی کوت هر لبر اوش زلکانی پیز بو اوی لیهاتوا بله راز دکا هنده مانگا قرایوی که زوری هم درست کربو لبر او اسباکال خلیسکا و ایمیلی کوتو زلکانی پیز بو سلکم لبیر تو ای امر روی ندا بله گورم وابو اوارد باش روشه که من دو کربو ایمیلی، ورد لکانت پاک کروا جیمی، راوستا خیره که برو جلو برگه کانت بگورا من نامه تو توشی حلامت ببیت باشا، سپاس جیمی به ارمتیت هول ببا همینی کارکانه انجام بیت کم جاره لجانم شر لگل کتیک داب کم بمشه ویا کشن یه دتوانی خود پاک بکیتا و بیمانه بو لجانم در لگل کستیک شر بکم بلا من پیش بینی اوم دا کرد او زور خوش بو اول دفتر یادگاری کنم داده نوستم که تایبت بوشتانی بسرم دین او شوره چیه؟ خود برو سر و بزانه چیه؟ باشه جیمی شوینه زور خوش و بیربخش با نوسین لم رو به دعا و دیه مولی رشد دنوسم این شوینه که زور خوشه روشه دا شرک روی دا لنیوان منو سوزی دا لبر اوی با انقص آزاری دام نا هلم کز آزارم بدا حسیش ناکم کز آزار بدم اونده بس با امروز بین تاهای دکین واجبی مالو تن بیرنچه عزیزه کنم خیرکه بابروین. هی تو راوستا دروی تو نشانده دی که هیچ روی نده بی چون ده توانی بم شوی رفتر که پجو هموشتی که روی ده کشنیا هموشتانم لبیر کر کلنی وان من روی ده هموشتکاند لبیر تو خو حفیظ راوستا من هشتا هر تو هشتا چی ده پلانه کما لسرتا دایا چون لسه ریکو توین او ده بی طایب کین او محالا کچک لخانواده موری بکین آوری خو من هرگیز و قبول ناکم بله دزانی چی؟ باوکم پیوتم که خزانی موری اونده به نرخ نیم با خزانه که ایمه دوله من تر لوان باید به اوی بو بسلمینیم و اوی که من زور تو ردکا اوی اوک چه زور زیرکا کچکان او حال داده لهم من زیرکتر به ایمه لگل تو این راز کوات ایستا ایمیلی گلیل سوزی دکا لوی کرویده رازی کردنی زور آسان بو امرو گوله که سوری لگل خویه ناو با قطاب خانه بار باده کن ایمیلی او گوله لگل خویه ناو بینید ایسا کس بیزرد ناکا اوان تو چیز کرد همون تن بدنگ بین کواتا و تو بود پلانت لدشی من داده نا بله چو که تو لخانه آده ماری دولمندی دولمندی گرنگ نیا تو دبه تماشای کسی که خوی بکی من ایمیلیم تنها ایمیلی لخوبایی بفتوا بینه بفتوا دفتر یادگاری ایمیلی روشی یکم دفتر یکم ده یادگارکانی بخوانه و من زورتم خورده باکا باید نیادگاری و بخانی دوا سوزی سپاست دکم او چاوره چی دکم ده خیرم روشن یان کمن اگر وانکن شیرین تن نادمه یو تن لینه بو ده خیرکن برو چاورن که طلا تانی دکم اوه رقم لیتانه با چی شانم که توی؟ ویستم قصر لگل بکم در باره چی؟ دمیو داوی لبردم بکم لوی که دوین ایواره وتم لسنوری خوم درتم لبر اوه هیوادارم لبیری که زور پکنی ناویا؟ چی پکنی ناویا؟ سرسامم که آنده متمانت بخود هیا تو چون دزانی که من لده بورم با چی بلا تو آنده کرنگا؟ تبینی ود نکردو که من کچکی خراب مرقم لده؟ به مابو کچکی زور باشی تو خوان دلکی زور پاکی من هرگز باشوه نیم او رای چیم را دکه ایوه؟ او دنگه دنگه چیه؟ سوزی چی وای لطو که که باشه وی پیپ کنی؟ سلاو باوکه او ایمیلیا باوکت؟ منش دکتور الان برنیم باوکت کوات باوکت دکتوره؟ تو براستی دکتوری گوره؟ لدکتور ناسم راز دکید همو اوشتانه که ایمیلی پیشبینی دکرد لسوزی باوکی درکود به هوی دروکه او بو که روزی درستی کرده بو او چاو پیکود نی که او کوشتی که لپر بو ایمیلی او ده سلمانه بوی کواتا بو چیوه بو با تو از این که منو باوکم کسی که خرابی؟ باورم با همو قسکانی روز نکرد بلکو تنها نیوه کره که نخوش هنهای تیتی و لومالو داده جی باکم هفتان سردانی دکد نخوش ها؟ نخوش یکی چی ها؟ نخوش یکی سخت و تناند رکره لچونی با قطاب خانه بلان باکم تاقی کرنهای زور دکد با اوی درمانی تایبتی با درست بکد واره پیک و کلی با گوب که اینو ها؟ سلاو تن لبه من دکتر الان برنیم بخير بيت امرو حالي تيدي چونه سپاس بو خوا امرو تندرستي زور باشا والا درو ياريكا پیتی امرو چونی زور لمن بچه یه دچه کورکی زور باش بید سردانی تیدی دکین با اوی دلی خوش بکین بلام داکی خمبر و دیوی رگری من لب کد لگل اوش دا ایما پیداکری دکین لسر انجام دانی او کارا لگل من بین با اوی دسانن اخوز دا هشو چیو دادت